tujitahidi, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidi, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidi, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Sauti inapoita ya vitani, tona topeperuka viwanjani. Ni imma tuwe na izza maishani, na imma ni shahada tuwe peponi. Sauti inapoita ya vitani, tona topeperuka viwanjani. Ni imma tuwe na izza maishani, na imma ni shahada tuwe peponi. Na imma ni shahada tuwe peponi. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Usiku na mchana tuko njiani, chakula na marisasi ni mabegani. Tunasonga na kasi tufike pwani, tupeleke vitani, tupelekeni. Usiku na mchana tuko njiani, chakula na marisasi ni mabegani. Tunasonga na kasi tufike pwani, tupeleke vitani, tupelekeni. Tupeleke vitani, tupelekeni. Tupeleke vitani, tupelekeni. Tupeleke vitani, tupelekeni. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Risasi zinapochacha tunavamia, na bomu tumeshavaa kuwalepukia. Hasira zimetuja kuwashambulia, makafiri wa Kenya watajutia. Risasi zinapochacha tunavamia, na bomu tumeshavaa kuwalepukia. Hasira zimetuja kuwashambulia, makafiri wa Kenya watajutia. Makafiri wa Kenya watajutia. Makafiri wa Kenya watajutia. Makafiri wa Kenya watajutia. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Damu za mashekhe mashahidi, walosambaza da'wa kwa juhudi. Kina shekhe Samiri na Abudi, na sote tutakufa na jihadi. Ni damu za mashekhe mashahidi, walosambaza da'wa kwa juhudi. Kina shekhe Samiri na Abudi, na sote tutakufa na jihadi. Nasote tutakufa na jihadi. Nasote tutakufa na jihadi. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini. Mujahidin, tuko misituni ni marijal, tunalinda dini.